Патузаўшы за званок, доўга пераступаў з нагі на нагу перад цяжкімі кованымі варотамі спаскага манастыра Іоанн. Ніхто не ішоў іх адчыняць. Нарэшце у вузкай прарэзанай шчыліне паказалася нечае вока. Сярдзіты жаночы голас доўга распытваў Іоанна, з якой патрэбы трывожыць ён малітву, якую толькі што распачалі манашкі, каб замаліць перад Богам людскія грахі. І сапраўды, аднекуль знізу, з-пад драўляных сцен манастыра даносіліся зладжаныя ўрачыстыя спевы. Нарэшце вароты прыадчыніліся, ён ледзьве ўціснуўся праз іх і прысеў на бервяно каля варотаў, цікуючы на вялікія выразаныя дзверы, што вялі ў манастыр. Адтуль павінна была выйсці ігумення Ефрасіння. Некалькі дзён назад у Бельчыцы да яго прыйшоў загад, каб ён з'явіўся сюды. Іоанн не спытаў, нашто ён спатрэбіўся манастыру. Даўно хадзілі ў горадзе чуткі, што ігумення збіраецца будаваць царкву побач з манастыром. І вось цяпер, баючыся верыць свайму шчасцю, сядзеў ён каля варотаў. У дзвярах нечакана з'явілася тонкая, вся ў чорным постаць. Высокі клабук на галаве таксама чорны, яна некалькі хвілін стаяла ў дзвярах, углядаючыся у Іоанна. А потым лёгка пайшла насустрач. Яму здалося, яна плыве. І яшчэ адна думка з'явілася, што клабук яе на царскую карону падобны. Такая веліч і ў той жа час прастата былі ў ёй. «Ну, ідзі, ідзі!» «Застаяўся!» – падштурхнула яго брамніца, і ён ціхмяна падаўся да Ефрасінні. А тая раптоўна павярнулася і, аглянуўшыся на яго, пайшла. На драўлянай лаве пад старой раскідзістай грушай ужо сядзеў тоўсты лысаваты мужчына з нездаровым азызлым тварам. Па вышыванай золатам расе пазнаў ім Іоанн епіскапа полацкага Іллю. Сумеўся спачатку, занадта разглядаў яго епіскап, але хутка схіліўся ў нізкім паклоне. А той адразу ж загаварыў: «Рэчы, люд полацкі, што лепо храмы Божыя ставіш, але што было не ў Полацку? Многа я па зямлі рускай хадзіў, многа ў майстроў вучыўся. Хвалілі яны мяне, гаспадзіня? Не гадзіцца гардыню вялікую мець. Господ любіць смірэнне і пакору». І, памаўчаўшы, дадаў: «Паклікалі мы цябе з сястрой Ефрасінні, каб спытаць, а ці возьмешся пабудаваць такі храм, каб быў не горш за святую Сафію?» «Недавер», – чуўся ў яго голас. Іоанн не ведаў, толькі што скончылася доўгая размова паміж епіскапам і Ефрасінняй. Апошні раз спрабаваў угаварыць той гордую ігуменню, каб запрасіла яна будаваць храм каго-небудзь з лепшых візантыйскіх майстроў. Не верыў ён, што дзеля такое справы можна знайсці тутэйшага чалавека. Праўда, епіскап ведаў, што Ефрасінне знарок ездзіла ў Бельчыцы, каб паглядзець на работу Іоанна. Але ж там была драўляная царква Параскевы Пятніцы, а тут і выгляд у гэтага смерда не надта ўжо самавіты. Цыбаты з маленькімі шэрымі вочкамі і шырокім кірпатым носам. І ён пачаў распытваць Іоанна: «Ну, добра, пастараешся, але ж ты ведаеш, сыне мой, для гэтага вялікі талент патрэбны. Што, калі не зробіш усё як след?» Майстар падняў галаву. Ціхі быў у яго голас. «Ну што ж, Можаш тады мяне, гаспадзіня, за раба паганым полаўцам аддаць. Епіскап нахмурыўся, дёрзка і непаслухмяна адказвае яму смерць. Ён павярнуўся да Ефрасінні. Вось і яна, ціхмяная, здаецца, самая верная дачка царквы, і разумная, і пакорная. Але калі захоча на сваім паставіць, так будзе цябе пераконваць, што і не знойдзеш, як адказаць. Ад Бога ў яе такі дары. Не трэба папракаць яе, каб не спрачацца са смердам, сказаў ігумені па-грэчаску. Растлумач неразумнаму, сястра, што не ўмешваецца царква ў справы людскія. Караць яго не наша справа. Калі што не так зробіць, толькі сабе ганьбу і прынясе. І ткнуўшы прапахлую ладанам руку ў твар Іану, развітаўся з ігуменяй і незадаволены пайшоў прэч. Хачу паслухаць, як мяркуеш ты пабудаваць царкву. Рукой паказаўшы, каб сеў, спытала ігуменя. Голас у яе быў мяккі, твар прыязны. Іоанн раптам сумеўся. Няўжо гэта праўда, што сядзіць ён побач з самой Ефрасінняй Полацкай? Яе славяць ва ўсім горадзе, багатыя за мудрасць, бедныя за спагаду і дабрату. Не раз чуў Іоанн, як маліліся за яе людзі. Кожны ў горадзе ведаў, што ў манастыр пайшла. Яна зусім маладзенькай. Цётка ігумення схавала яе там ад бацькі. І як не лютаваў той, спрабуючы вярнуць дачку дадому, усё роўна выпрасіла тая дазволу ў епіскапа жыць пры саборнай Сафійскай царкве. Дзень і ноч перапісвала яна кнігі, якія потым прадаваў манастыр, а грошы аддавала жабрака. А калі, астыўшы, пабудаваў ёй бацька тут у сельцы манастыр, перайшла ў яго. І з таго часу ідуць сюды ўсе, пакрыўджаныя жыццём, знаходзяць прытулак у яго драўляных сценах. Грамаце вучацца, і слава вялікая ідзе пра манастыр. Чамусьці здавалася яму, што даўно тое было. Ефрасінне бачылася маршчыністай, сівой, а яна маладая, прыгажэйшая за ўсіх, каго ён бачыў. Вочы вялізныя, цёмныя, задуменныя. Нібы і сапраўды нясе яна на сабе цяжкі цяжар граху людскога. Маўчыць Іоанн. А яна ласкава распытвае. Пэўна, падумаць яшчэ табе трэба, Іоанн. Схамянуўся ён. Даўно я ў сэрцы храм каменны выношваю, ды не давалі мне пакуль самому да яго падступіцца, а да цябе ішоў, ведаў, на што клічаш. Дык вось, паглядзі. Ён дастаў з-за пазухі маленькі са шчапы зроблены храм. Ефрасіння пільна ўглядалася ў яго. Але ж ён не падобны на храм Святой Сафіі. Так, бо той храм царгародцы будавалі. Ды дзе ты бачыла ў нас барабаны гэтыя ды кубы? У нас вершыні ўсюды, як шаты, а сама царква, як піраміда, стройная, выцягнецца. Тое, што добра ў дрэве, не падыходзіць да каменя. Няўжо мы будзем увесь свой век за чужымі цягнуцца? На зямлі нашай столькі умельцаў, загадай! І камень у іхніх руках заспявае. Ён, забыўшыся, гаварыў з ёй, як з раўнёй. Аднаго баяўся, каб не перадумала Ефрасінне, а яна асцярожна взяла маленькі храм з яго рук на сваю тонкую вузкую далонь. Залюбавалася цацкай. Вочы яе ўспыхнулі, і ўся яна нібы вырасла. Ну, што ж. «Будуй храм, Іане, дзеля хвалы Божай». «І дзеля хвалы нашай зямлі», – вырвалася ў Іана. Твар яе нечакана стаў бледны, замкнёны. «Што ты ведаеш пра зямлю сваю?» – сказала раўнадушна, але з затоянай горыччу. Іан жа не захацеў верыць гэтаму раўнадушу. Толькі што вочы яе гарэлі страснасцю і верай, і раптам чамусьці балюча ўкалолі яго гэтыя словы, чаму ж не ведаю. Было некалі княства наша магутнае і вялікае, а зараз і віцебскі, і мінскі, і гарадоцкі ўдзел адпалі, але ж затое цяпер хоць спакойна жывём. Брат мой, Рагвалод Усяславіч, у дружбе з кіеўскім князем, цесцем сваім, а народ яго не любіць. Забыў ён вольнасць сваю і гонар, прыручанай птушкай зрабіўся ў кіеўскіх князёў. Ефрасінія сама балюча перажывала, што смяюцца з яе брата, лянівага мяккага Рагвалода. Але каб тут са смердам ганьбіць яго, я напярэдзіў яе: «Такі нам князь патрэбен, каб і з вялікім Кіевам дружыў, разам трэба ад полаўца абараняцца, але каб і за сваім княствам глядзеў. Бо калі будуць князі крыўскія сваркі заводзіць, зробіцца вялікае княства полацкае вотчынай Яраслававічаў. А цяпер адпусці мяне, маці ігумень. Ведаю, гневаешся зараз на мяне, бо не забылася яшчэ, з якога роду сама. Ды ведаеш, праўду кажу». Яна кіўнула галавой, доўга глядзела ўслед. «Колькі жыву на гэтай зямлі, ўсё дзіўлюся з людзей яе. Адкуль яны бяруцца? Гордыя, смелыя, праславілі Полаччыну далёка, нават за мора слава аб полацкім княстве ідзе. А самі у брудзе ды горы жывуць, у курных хатах, і можна задыхнуцца ад дыму. Затое на веча прыходзяць гаспадарамі. Колькі ўжо князёў скінулі са стала, выгналі з зямлі сваёй. Ды ўсё роўна. Нічога яны не могуць зрабіць, пакуль не перастануць грызці адзін аднаго самі князі, смуту сеяць. Вось Усяслаў здолеў іх у адзін кулак сабраць, а пасля яго смерці зноў усё па-старому пайшло. І цяпер штогод слабее Полацк, траціць свае землі, і ні ў аднаго Іана баліць на душы. Яна сама колькі разоў спрабавала ўшчучваць братоў. Ды што з таго? Выслухаюць ветліва, згодзяцца на словах, а потым зноў тое ж самае. А яна толькі потым эпітіміі розныя накладае на сябе за тое, што ўмешвалася ў справы мірскія. Ефрасінне зноў пачала маліцца. Ды ўсё роўна адчула, што больш думае пра сённяшнюю размову і ўспамінае маленькую цэркаўку Параскевы пятніцы, што рабіў гэты нескладны з вялікімі дужымі рукамі чалавек. Яна ўразіла ігуменню нейкай асаблівай дабрынёй і утульнасцю. І было ў яе тутэйшае, сціплае хараство, як у жанчыны, што выйшла на пагорак і задуменна глядзіць у далячынь. Жанчыны. Ефрасінню ў апошні час пачала трывожыць тая магутная жаночая сіла, якая прухка несла гнуткае цела і блытала думкі ў час самай гарачай малітвы. Здавалася, далёка захавала ў сабе тыя хвіліны, калі краналі яе гарачыя мужчынскія рукі, забылася ўсё, што прынёс сабой той далёкі чэрвень. А цяпер зноў наліваюцца трапяткія грудзі і плечы пад чорнай схімніцкай расай. Вечарэла. З недалёкай палаты пацягнула свежасцю. Барвовае сонца садзілася за лес, і адзінокай здавалася на ўтаптаным манастырскім двары аблітае чырванню старая ігруш. Ефрасіня падышла да яе, прыціснулася да шурпатага цёплага ствала. З вуснаў вылецела слова, якога прасіла ўся істота: «Раман».